nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Za zamkniętymi drzwiami trwają przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Politycy PiSu dziś ruszają w Polskę. Koalicja Obywatelska rozpocznie kampanię przed wyborami samorządowymi 8 września. Po 8 latach Grecja kończy z kredytami. 44 wakaty, 195 chętnych. Od rana trwają za zamkniętymi drzwiami przesłuchania kandydatów na nowych sędziów Sądu Najwyższego. Odbywają się w 4 zespołach Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród osób ubiegających się o miejsca są nie tylko sędziowie, także radcowie, prawni czy adwokaci. Trzeba obsadzić 2 nowo powstałe izby, dyscyplinarną oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, ale też miejsca po sędziach odesłanych uchwaloną przez PiS ustawą na emeryturę. Prezydencki minister Andrzej Dera wysoko ocenia kwalifikacje kandydatów. Mnie osobiście cieszy to, że tam jest cała plejada prawników od profesury, czyli od pracowników naukowych, po sędziów różnego szczebla, po adwokatów, notariuszy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, będzie z czego wybierać. No a decyzje ostateczne po tej procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa będzie podejmował pan prezydent. Ja myślę, że w niedługim czasie te wakaty zostaną uzupełnione. Opozycja i środowiska sędziowskie mówią raczej o selekcji negatywnej. KRS w pełnym składzie kandydaturami sędziów Sądu Najwyższego zajmie się prawdopodobnie we wrześniu, bo wtedy zgodnie z harmonogramem zaplanowane jest jej kolejne posiedzenie plenarne. Na początek Mazowsze. Od dziś politycy PiSu ruszają w Polskę, będą się spotykać z mieszkańcami i przekonywać przed wyborami samorządowymi do swojego programu. Będziemy w każdym województwie w najbliższych dniach prezentować nasze pomysły na rozwój poszczególnych regionów, na poszczególne województwa. Od tych związanych z komunikacją, poprzez te różne związane z infrastrukturą sportową czy społeczną. Inwestycje, które chcemy realizować w najbliższych latach i będziemy kontynuować te rozmowy z Polakami, które prowadzimy od wielu lat. Mówił w TVP Info szef sztabu wyborczego PiSu Tomasz Poręba. Start samorządowej kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej, odbędzie się 8 września, a konwencja prawdopodobnie będzie w Warszawie, zapowiada były szef MON-u i wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Trwają ostatnie przymiarki, żeby to był taki start Koalicji Obywatelskiej i programowy, i polityczny, pokazujący, że chcemy jako Koalicja Obywatelska przyciągać różne nowe środowiska, mówił w Polsat News Siemoniak. Pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października, druga tam, gdzie będzie to konieczne, 4 listopada. Po południu w Harmężach koło Oświęcimia spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec o tym, że w sierpniu w naszym kraju spodziewana jest wizyta Heiko Maasa. Czaputowicz informował w ubiegłym miesiącu. Będziemy rozmawiać i ten dialog cały czas trwa, zapewniał wtedy Jacek Czaputowicz. Mówił też, że jest zwolennikiem odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego i organizowania spotkań w jego ramach. Podkreślał, że Polska ma inną niż Francja wizję Unii Europejskiej. Przyznał, że polskiemu stanowisku bliższa jest wizja Unii Europejskiej prezentowana przez Niemcy. Po 8 latach Grecja wychodzi z programów kredytowych. Dziś kończy się ostatni z nich, podpisany w 2015 roku. Rząd Aleksisa Tsiprasa podkreśla, że kraj odzyskuje finansową i polityczną niezależność. Nadzór ze strony unijnych wierzycieli jednak się nie kończy. Ateny przez następne 42 lata muszą osiągać wysokie pierwotne nadwyżki budżetowe, czyli takie, od których nie odjęto kosztów obsługi długu. Gabinet Aleksisa Tsiprasa mówi o czystym wyjściu z programów kredytowych i końcu polityki zaciskania pasa. Część ekspertów podkreśla, że Grecja uniknęła wprawdzie wyjścia ze strefy euro, ale trudno mówić tu o sukcesie i końcu kryzysu. Do 2022 roku kraj musi bowiem uzyskać pierwotną nadwyżkę budżetową w wysokości 3,5% PKB. Następnie do 2060 roku nadwyżka ma wynieść ponad 2%. Mimo że kraj przeprowadził wiele reform, sporo problemów pozostało. Grecja ma ogromny dług wewnętrzny, boryka się z niespłacanymi tzw. czerwonymi kredytami, a zadłużenie zewnętrzne kraju sięga 180% PKB. Panuje wysokie bezrobocie, kraj opuszczają tysiące młodych ludzi. Młodzi ludzie emigrują, bo nie mogą znaleźć pracy w swojej specjalizacji. Mają dyplomy wyższych uczelni i chcą z nich korzystać, powiedziała mi studentka Ewelina. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Tylko kilka dni dzieli nas od jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. 26 sierpnia odbędzie się Lato z Radiem Festiwal 2018. Koncerty gwiazd w niedzielę. W sobotę Monika Tarka i Robert Killen zapraszają na plenerową audycję Lato z Radiem. Będziemy w Parku Rady Europy, tuż przy Teatrze Muzycznym, w cieniu, jeżeli będzie upał, to dodatkowa atrakcja. Będzie nam nasze studio plenerowe. Ale nie tylko my będziemy, bo tak. Będzie również Sława Bieńczycka i Roman Czejarek. Telefonicznie. To będzie takie wspólne, ogólnoradiowe wydanie Lata z Radiem. Specjalna audycja na dzień przed festiwalem. W niedzielę na dwóch festiwalowych scenach wystąpią m.in. Fisze, Madę Tworzywo, Organek, Smolik, Brodka, Daria Zawiałow, Cortez i Koma. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Początkowo wszędzie pogodnie, później od północnego zachodu będzie przybywać chmur, pojawią się przelotne opady, a w godzinach popołudniowych na wschodzie i po południu kraju także burze. Na termometrach od 23-25 stopni na Pomorzu do 30 w centrum i 32 w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę. Tylko nad samym morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie wczesne ziemniaki 60% taniej, 79 groszy za kilogram. I melony miodowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Marian, ale jaki telewizor? Duży telewizor, Barbara, a do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po godzinie 10. Do południa. Aretha Franklin z Orkiestrą Symfoniczną, 11 minut po godzinie 10. Pora na płytę tygodnia. Piotr Mez, witaj. Dzień dobry. Mamy płytę tygodnia, której jeszcze nie ma. Płyta tygodnia będzie miała swoją oficjalną premierę i pierwszy dzień sprzedaży na festiwalu, o którym tak często mówimy, czyli festiwalu Lata z Radiem. W najbliższą niedzielę na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Tam będzie tę płytę można kupić. Większość artystów będzie dostępna. Jak ktoś się bardzo postara, to może nawet zbierze komplet autografów. No i możemy powiedzieć, że sklepik Walencik ekskluzywnie pojawi się też na tym. Tak, w wersji chyba poszerzonej w stosunku do tej, do której słuchacze trójki są przyzwyczajeni. Od 13 będą wykonawcy, którzy są na naszej płycie tygodnia na dwóch scenach występować, a między innymi Marek Niedźwiecki będzie ich zapowiadał. No właśnie, na razie nie powiem, kogo wylosowałem, bo losowaliśmy prowadzących tak, jakby była losowana kolejność. Dokładnie tak. I dodajmy, że wszyscy artyści, którzy z entuzjazmem przyjęli ten pomysł, potem zachowali się godnie i z honorem. Nawet Brodka, która wylosowała jedynkę. Nikt się nie obraził. Nie, nikt się nie obraził. Płyta tygodnia, różni wykonawcy. Lato z Radiem Festiwal to ta najbliższa niedziela. Podobno pogoda ma dopisać, a jeśli mają Państwo ochotę na te płyty już teraz, to proszę pisać SMS 71335. A potem uzbroić się w cierpliwość. Tak. Tygodniową cierpliwość. Piotr Mez, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Fisze ma do tworzywo. Jedni z wykonawców koncertu niedzielnego. Także na naszej płycie tygodnia Lato z Radiem Festiwal. Dzisiaj te płyty dla pani Beaty do Dobrzykowic i dla pana Stanisława do Katowic, ale prosimy się uzbroić w cierpliwość, bo premiera tej płyty dopiero w niedzielę. Więc pocztą przyjdzie troszkę później. 17 minut po 10. Stulecie wynalazców. Józef Kosacki nazywany jest często Polakiem, który zatrzymał śmierć, albo człowiekiem, który przyczynił się do wygrania II wojny światowej. No, może to troszkę przesada, ale jednak miał duży udział w sukcesach wojennych koalicji. Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani, Polacy, którzy zmienili świat. Urodził się w Warszawie, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej i pracował w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym. Kierował tam takim działem wzmacniaków telefonicznych, tak to się nazywało. No i tam zastała go kampania wrześniowa. Wobec tego z dużym trudem przez Węgry przedostał się do Francji i w Paryżu wstąpił do polskich sił zbrojnych. Był przerzucony do Szkocji i tam Ministerstwo Zaopatrzenia Wielkiej Brytanii ogłosiło konkurs na wykrywacz min. A to dlatego, że zdarzył się bardzo poważny wypadek. Otóż tam w Szkocji, sami Szkoci, Anglicy zaminowali plażę, spodziewając się inwazji niemieckiej. Ale nie wszystkich żołnierzy o tym uprzedzili. I zdarzył się wypadek, że na tej plaży Arbor w Szkocji patrol żołnierzy akurat wstąpił na miny i rozerwało ich na strzępy. To bardzo wstrząsnęło Kosackim, zwłaszcza, że to byli jego koledzy, i postanowił tutaj pracować nad urządzeniem, które by skutecznie wykrywało miny. Bo dotychczas, owszem, starano się wykrywać miny, ale to były tak zwane macki saperskie. Takimi drągami jakimiś próbowali wywołać wybuch. Albo to była tak zwana rura saperska, wielka metalowa rura toczona znów kijami. Jak natrafiła na miny, no to wybuch. Albo też jeszcze inny sposób to było bombardowanie podejrzanych terenów, żeby te miny tam wyeliminować. No więc wpłynęło na ten konkurs sporo projektów, ale zwyciężył projekt Kosackiego. To była nieduża walizka, jak dla żołnierza nieduża, bo to ważyło raptem 14 kg, a dotychczas różne urządzenia zajmowały dużo więcej miejsca i wagi. Zwyciężył jego projekt i zdecydowano o seryjnej produkcji. Ta seryjna produkcja zaowocowała dużymi sukcesami militarnymi, zwłaszcza na terenie Afryki, i za swój wynalazek, za który nie dostał żadnych wynagrodzeń, a części potrzebne do zbudowania prototypu kupił za własne pieniądze. Więc tyle tylko, że otrzymał gratulacje od samego króla Wielkiej Brytanii, Jerzego VI. Jego wykrywacz min znalazł tak duże zastosowanie, że używany był aż do 1995 roku, do wojny w Iraku nawet. Później to zastąpiono doskonalszymi urządzeniami z wykorzystaniem elektroniki. Józef Kosacki jako żołnierz polskich sił zbrojnych na Zachodzie właściwie miał wybór, albo tam pozostać, albo wrócić. Ale wiedział, że często ci, którzy wracali, to trafiali do więzień. Jednak on wrócił. I nic mu się nie stało. A dlaczego? Ja rozmawiałem na ten temat z synem Józefa Kosackiego. On mieszka i pracuje w Warszawie. Roztoczył nad nim parasol ochronny profesor Janusz Groszkowski, którego bardzo cenił, znał go jeszcze sprzed wojny i chciał go pozyskać do współpracy. Powrócił w 1947 roku, pracował w Wojskowej Akademii Technicznej i w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W 1964 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym i zmarł w 1990 roku w Warszawie, jest pochowany na cmentarzu na Brudnie. Na kolejny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Doroś. Dziękujemy bardzo. 20 minut po godzinie 10. Ciągle Państwo pytają, kogo ja wylosowałem do zapowiadania w niedzielnym koncercie. Zaraz, nie pamiętam, jakoś tak słabo mam słońce. Kogo ja wylosowałem? Kogo ja wylosowałem? Kogo ja wylosowałem?

fight addicted. That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? The cat that won't cop out when there's danger all about. Yeah. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Yeah, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Nagrał 20 płyt, wydał 31 singli, a tak naprawdę znamy go głównie z tego utworu, ale jaki to znakomity utwór. Isaac Hayes i Shaft. Deszczu by się trochę przydało? Bardzo proszę. Ile czasu możemy żyć na kiju? Justyna Wrońko, Deszcz wcisnej. 27 minut do godziny 11 to kolejna kartka z kalendarza. Dziś 39 urodziny ma Jamie Callum. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. Hold fire, go deep, live fast, die young. Can I die old in your arms? Did you really ever think that you could lose me? You could lose me, lose me. Make amends, break bread, no prayers save you. You look alive. Now we're running and we're picking up some speed. So can you love me, love me? Take your time and I'll take mine. 'Cause all I want is you. Dance away. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. I won't hold you back. Yeah. I'm gonna cast away the dead weight in the Black Sea. Truly, truly, hear the rhymes, they hold the light. 'Cause all I want is you. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Never let your lover dance away. Hold fire, go deep, live fast, die old. Can I die young in your arms? Did you really ever think that you could lose me? Never lose me. Dance away. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. Never let your lover dance away. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. Love. jazzanowa, ale gościnnie Jamie Callum. Ta piosenka też jest w wystawie do głosowania na listy, to przy okazji polecam. polskieradio.pl/3. Jamie ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego przy okazji dziś urodzonym. Kiedy grupa Weezer sięgnęła po największe przeboje grupy Toto, aby nagrać je właśnie niedawno, to były Afryka i Rosanna, to teraz zespół Toto postanowił się zrewanżować i sięgnął po taką piosenkę z repertuaru grupy Weezer. Konik na biegunach, ale to Hashpipe z repertuaru grupy Weezer w wykonaniu grupy Toto. Nowość w zestawie do głosowania na listę. Ryszard Olesiński, Olga. Ryszard Olesiński, utwór dedykowany Korze. Za kwadrans 11. Fajny film. Michał Chytroś to jeszcze student reżyserii, a już przebojem wszedł do polskiego kina. Jego krótki film dokumentalny Siostry w tym roku został doceniony przez jurorów Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, a ostatnio również Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Wkrótce pojawi się także na wielu festiwalach zagranicznych. To twój debiut reżyserski, tak? Tak, to jest mój pierwszy film w ogóle w życiu, jaki zrobiłem. W Łódzkiej Szkole Filmowej właśnie jestem teraz na drugim roku reżyserii. Należałoby dodać, że ty jesteś wykształconym aktorem również. Tak, ukończyłem Akademię Teatralną, znaczy nie obroniłem jeszcze pracy magisterskiej, bo nie mam na to po prostu czasu, ale tak, spędziłem tam parę lat w szkole. W Warszawie? Tak, w Warszawie, w Akademii Teatralnej Zylwerowicza, ale dodam, że aktorem byłem koszmarnym i miernym i bardzo szybko wiedziałem, że to nie jest zawód dla mnie, po prostu to był skandal, jak ja wychodziłem na scenę. Sam siebie chciałem rzucić pomidorem. Łącząc te dwie szkoły jeszcze przez ostatni rok, pierwszy, próbowałem studiować i tu średnio to wychodziło, ale jakieś tam efekty tego są w postaci tego filmu. Siostry, porozmawiajmy o siostrach. Przygotowywałeś się długo do tego filmu, ale trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie przygotowywałeś się od dzieciństwa. Tak, pochodzę w ogóle z tej miejscowości. Z tej, czyli? Staniątki. To jest mała wieś pod Krakowem, 20 kilka kilometrów. Tam się wychowałem, też wokół klasztoru. Znałem to miejsce. No to już dokładnie określmy miejsce akcji twojego filmu. To jest klasztor sióstr benedyktynek w Staniątkach, najstarszy klasztor klauzurowy żeński w ogóle w Polsce. Jedyny w Polsce, którego wspólnota nigdy nie została rozerwana mimo wszystkich wojen, przesiedleń i innych zawirowań historycznych. Przygotowywałem się do tego filmu bardzo długo, bo wobec tego miejsca i wobec tego tematu byłem gdzieś zbuntowany. Wychowywałem się w takim duchu katolickim. Nie mówię, że jakoś bardzo, ale nie było mi to obce nigdy. Jeśli pochodzisz właśnie z tej miejscowości, to czy dzięki temu miałeś może większą łatwość wejścia do klasztoru, do któregoś tak po prostu nie wchodzisz, szczególnie jeszcze z kamerą. Tak, kamera tam nigdy nie była. Na pewno to pomogło, nie ukrywam, bo rozmawiałem z matką przełożoną po filmie i powiedziała, kiedy go zobaczyła, że takiego filmu nie mógłby zrobić nikt z zewnątrz, mając na myśli nieprzynależący gdzieś do tego miejsca, nie rozumiejący go w ten sposób. Ja nie wszystkie siostry znałem, niektóre kojarzyłem, bo kiedy byłem mały, to widywałem je czasami gdzieś tam w przejściach, w jakichś oknach czy w kościele. Może one cię kojarzyły? Tak, kojarzyły. To też było spowodowane tym, że tam wszystko działo się wokół tego klasztoru, wiedziały, kim jestem, ale nigdy nie było tak, żeby ktoś tam faktycznie wszedł na tak długi okres i z nimi żył i zaburzał jakiś ten ich koherentny świat, taki jaki tam mają wytworzony. To myślę główna też zasługa tego, że udało się uzyskać taką szczerość tego, co tam się dzieje, bez jakiegoś modelowania tego, jak ja bym chciał sobie to wyobrazić. No właśnie, bo to jest największy walor twojego dokumentu. Pokazujesz świat, do którego zwykły śmiertelnik wejść nie może, obserwować go i właściwie świat zupełnie nam nieznany. I co jeszcze ciekawe, nie tylko opowiadasz o siostrach zakonnych, zamkniętych w klasztorze, niektóre ponad już 40 lat, ale to są starsze albo i bardzo już wiekowe osoby. Średnia wieku zdaje się 70 lat. Tam chyba jedną młodszą twarz widziałem tylko. Była jedna młodsza siostra w nowicjacie, kiedy kręciliśmy. Natomiast to było, nie ukrywam, coś, co mnie też interesuje. Lubimy opowiadać o tym, co nas czeka lub czego nie znamy. Mnie w ogóle to doświadczenie życiowe, też wiek, to, co przeżywamy, co nas kształtuje, bardzo interesuje, bo sam się teraz formuję, jestem bardzo młody i to spojrzenie na siostry, które przeżyły 40 lat w zamknięciu, przedtem miały jakieś życie, o którym też dużo rozmawialiśmy, mnie jakoś niesamowicie tam budowało, nie w żaden sposób religijny, tylko jako człowieka po prostu, bo nie kręciłem filmu o zakonnicach, to chcę powiedzieć, kręciłem film o ludziach, o człowieku, o kobietach, które tam są zamknięte, a potem dopiero gdzieś o zakonnicy. No tak, tylko w specyficznym miejscu, w specyficznej sytuacji. Szukałem tego jakiegoś przełamania i znalezienia w tym, nie tego, że ktoś nosi krzyżyk czy habit, tylko co naprawdę gdzieś tam czuję, z czym się boryka, bo gdzieś myślę, że to się tam uniwersalizuje. Natomiast ja się cieszę, że ten film, mam wrażenie, odczarowuje taki stereotyp rozmodlonych mistyczek, które tam się zamknęły, nikt nie wie dlaczego i każdy ma jakieś takie ogólne wyobrażenie na ten temat i sobie coś tam dopowiada i na tym poprzestaje, a tak nie do końca jest. No nie, twój film, powiedzmy też, jest przecież momentami bardzo zabawny. No, ja myślę, że jest to, nie zaklasyfikowałbym tego może jako komedia, ale jest tam i trochę takiego humoru faktycznie, czasami wręcz ja bym powiedział, że mnie tam parę rzeczy boli, ale to może przez to, że ja znam ten świat, trochę takiej bolącej, czasami słodko-gorzkiej komedii, która mnie też dotyka z racji pochodzenia stamtąd, ale też cieszę się niebywale z jednego powodu, bo wiele osób mi mówiło, że powtórzę coś w tym filmie, co już było, bo i był wielki film Wielka Cisza, prawda, który też opowiadał tam w Zakonie Kartuzów chyba wtedy we Francji. Ja się cieszę, że podjąłem ten temat w konsekwencji, bo dzisiaj w ogóle na świecie, w naszym kraju też, bardzo łatwo z takich tematów zadrwić, wyśmiać je, opowiedzieć je jakoś powierzchownie, zrobić z tego jakąś drakę, jakiś efekt, a nie o to mi w ogóle chodziło. Ja uważam, że człowiek bez jakiejś potrzeby duchowej, nie mówię religijnej, jest pusty, potrzebuje tego, ja tego potrzebuję, nie wiem w co wierzę, ale opowiadanie o tym mnie interesuje, bo dla mnie to jest jakaś jedna z najpiękniejszych form bycia człowieka i chcę o tym opowiadać i to mnie pociąga w ten świat filmu właśnie w tej tematyce. Opowiedzieliśmy ten świat z pokorą jakąś, bo myślę, że ten film mnie tego najbardziej nauczył, pokory wobec człowieka i wobec w ogóle zjawiska, jakim jest film, tym co możesz zrobić tak naprawdę używając tego małego pudełka nazwanego kamerą. To jest niesamowita broń. Trzeba wiedzieć, jak jej używać. Wielokrotnie już tę anegdotę opowiadałeś, no ale poproszę cię raz jeszcze, jeśli można, o anegdotę z planu filmowego, tam oczywiście o dronie. Tak, o dronie. Ostatnie ujęcie kręciliśmy na dronie i siostra, która tam siedziała i przyglądała się temu wszystkiemu, myślała, że jest to jakiś rodzaj anioła, który lata po niebie, no co nas niezwykle tam ujęło i rozśmieszyła. Czyli takie objawienie, tak? Tak, jakiś rodzaj objawienia, tak? I staliśmy też przy tym dronie, gdzie siostra zmawiała modlitwę do niego. Wytłumaczyliśmy wszystko, ale było to niezwykle rozczulające. To jest chyba najlepsze słowo. Później trzeba było też zmówić modlitwę, tak? Tak, zmówiliśmy. Siostra zaczęła zmawiać modlitwę, ja z nią, tak, nad dronem, który no w tym momencie stał się ucieleśnieniem anioła. Z Michałem Hietrosiem rozmawiał Ryszard Jaświński. Dziękujemy bardzo. 8,5 minuty do godziny 11:00. Potem będą wiadomości, ale wcześniej Anita Bejka. You know, this old world just keeps on spinning around and around. And, you know, sometimes it just spins too fast and you not only lose your balance, but you lose your rhythm. It's at times like these that you just need to stop and not only find your way again, but find your own rhythm, because life has a rhythm and Mother Nature has a rhythm and love, oh yes, love has a rhythm. Talk to me far away from all the world's insanity. Fill your heart with music tonight. Satisfy your soul and ease your mind. Open your arms, close your eyes. Hearts will